Yani size mi kaldı? Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Tarifu ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaatin tarifi. Es sünnetu fil lugati. Sünnet lügatte. Es sünnetu fil lugati müştakkatun. Sünnet lügatte türemiştir. Min şeyden senne yesinnu. Senne yesinnu fiilinden türemiştir. Ve yesinnu sennen fiilinden fehuve mesnun. O mesnun. Bu fiilin kabla senne yesinnu veyahut da senne yesunnu. Mesela iki kalıp var ya, nasara yansuru daraba yadribu gibi. Medde yemuddu gibi mesela. Senne yesinnu veyahut da senne yesunnu sennen fehuve mesnun. Yani bu da ismi mef'ulu. Tamam mı? Evet. Ve sennel emra وَسَنَّ الْاَمْرَ bir şeyi sin etmek, yani bu fiil bir şey ne demek manası? بَيَّنَهُ onu açıklamak demek. وَالسُنَّةُ sünnet الطَّرِيقَةُ yol وَالسِّيرَةُ hayat, hayattır. وَالسُنَّةُ sünnet الطَّرِيقَةُ وَالسِّيرَةُ normalde tarikat da yoldur. Siret de nedir? Siret de kişinin takip etmiş olduğu hayatı boyunca işlerdir. Öyle değil mi? Ondan dolayı siyere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına ne demişler? Sira demişler. Evet. Mahmudeten kânet em mezmûmeten. İster övülen bir yol, övülen takip edilen bir hayat olsun, isterse de yerilen olsun. Yani biz şu anda lügat manasını şey yapıyoruz. Sünnet nedir lügatta? Sünnet yoldur. Yani takip edilen, kendisine yürülen, takip edilen yoldur. İster bu dediğimiz gibi güzel bir yol olsun, ister kötü bir yol olsun, buna ne denilir? Buna sünnet denilir. Evet. وَمِنْهُ ondan قَوْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلِكُمْ لَتَتَّبِعُنَّ muhakkak kitabı olacaksınız. Buradaki nun ne için? Tevkid için, öyle değil mi? لَتَتَّبِعُنَّ muhakkak kitabı olacaksınız. Neye? Senene, sünnetlerine. Kimin? مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ sizden önce yaşayanların sünnetlerine tabi olacaksınız. Şibran şibran karış karış ve zira'en bi zira'. Zira ne? Zira şu kadar olan ölçü birimine zira denir, öyle değil mi? Yani şöyle karış karış onların peşinden ne yapacaksınız? Tabi olacaksınız. Burada kastedilen ne? Kötü sünnetlerine. Öyle değil mi? Çünkü bizden öncekilerden kastı Yahudi ve Hristiyanlar hadisin tamamında. Demek ki iyi olsun kötü olsun takip edilen bir yola ne denilir? Sünnet denilebilir. Yani sizden öncekilerin yaptıklarına, onların yoluna tabi olacaksınız. Evet. Ey yani tarikatuhum fiddini ve dünya. Dünyada ve ahiretteki yollarına. Onların yollarına. Ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü men senne fil islami sünneten haseneten. Kim İslam'da güzel bir yol açarsa, güzel bir çığır, güzel bir yol açarsa felehu ecruha onun ecri onadır. Ve ecru men amile biha men ba'dihi men ba'dehu. Evet. Men ba'dehu. Ve ondan sonra onunla amel edenin ecri de onadır. Min gayri en yenqusa min ucurihim şey'un. Onun ecirinden bir şey eksilmeksizin. Evet. Eksilmeksizin dışında. Ve men senne fil islami sünneten seyyiyeten. Kim İslam'da kötü bir çığır açarsa. Aynı onun kötülüğü, günahı onun üzerindedir ve onunla amel edenlerin günahı da onun neyindedir? Onun. Bak bu hadisin içinde hem iyi manada hem kötü manada kullanıldı sünnet. Yani men senne fil islami sünneten haseneten güzel bir sünnet. Men senne fil islami sünneten seyyiyeten kötü bir sünnet. Demek ki sünnet lugatta ne manaya gelir? Sünnet lugatta hangi manaya gelir? Yol ve izlenilen, takip edilen şey manasına gelir. İyi manada da olabilir, kötü manada da olabilir. Lugat manasında. Evet. Ey yani sira. Yani gidilen yol, izlenilen yol. Es-sünnet fil istilahi. İstilahta sünnet. Hiyel hedyüllezi. O hidayettir. Ellezi o öyle bir hidayet ki kâne. O yoldur. Hedi, hidayet değil. Hedi ne demek? Yol. Evet. Hiyel hedyü. O yoldur ellezî öyle bir yol ki kâne aleyhi onun üzere nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu. Tabi bu yoldan kasıt şu cadde önünden geçen yol gibi bir yol değil. Yani. Takip edilen, yaşantı, açığa çıkarılan yani fiiller bu manada. Öyle değil mi? Evet. Peygamberin ve onun ashabının üzerinde olduğu yoldur. İlmen, ilim ile ve İlmen, ilim olarak. İlim olarak ve itikaden, itikat olarak ve kavlen, söz olarak ve amelen, amel olarak ve takriren ve takrir olarak. Takrir ne demek? Yani bir şey söyleyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Yani bir şey yapılmıştır, onlar da buna sukut etmiştir, ses çıkarmamıştır. Bu demek ki onun doğru olduğunun göstergesidir. Çünkü onlar batıla ne yapmazlardı? Onlar batıla sukut etmezlerdi. Demek ki ıstılahta sünnet neymiş? Yani bizi ilgilendiren ehli sünnet vel cemaat dediğimizdeki bu sünnet kelimesinin manası neymiş? Resulullah'ın sahabesinin üzerinde olduğu ilim olarak, itikad olarak, söz olarak, yaşantı olarak üzerinde bulundukları yol demektir. Evet. Ve tutulaku sünnetu, sünnet kullanılır. Eydan aynı şekilde ale sünenil ibadati vel i'tikadi. İ'tikadati. İtikad ve ibadetlerin sünnetleri manasına da kullanılır. Manasına kullanılır. Ve yukabelu sünnete. Ve yukabilu. Karşılar. Sünnete, sünneti karşılar. Tam onun karşısında yer alır. Öyle değil mi? Hı. El bid'atu. Bid'at kelimesi. Şimdi bak burada şunu İyice bilmemiz lazım. Şimdi fıkıhta sünnet dediğimiz zaman kastedilen şey nedir? Farz olmayan demektir. Öyle değil mi? Fıkıhta sünnet dediğimiz zaman kastedilen şey nedir? Farz olmayan demektir. Hadiste sünnet dediğimiz zaman ne manaya gelir? Yani aynı kelime lügat manası değişmemek kaydıyla her ilmin ıstılahında değişebilir. Öyle değil mi? Her ilmin ıstılahında değişebilir. Sünnet kelimesi İtikatta kullanıldığı zaman ne manaya gelir? Bidatın karşılığı manasına gelir. Sünnet kelimesi. Yani birine sünni dediğinde mübtedi değil manasında kullanırsın. İtikatta. Anlatabiliyor muyum? Yine itikatta sünnet kelimesi ne manaya gelir? Sünnet kelimesi Resulullah'ın ve sahabenin üzerinde olduğu yol. Menheç manasına gelir. Fıkıhta sünnet ne manaya gelir? Farz olmayan manasına gelir. Öyle değil mi? Hadiste sünnet ne manaya gelir? Peygamberin yapmış olduğu söz ve söylemiş olduğu söz ve yapmış olduğu fiillere ne denir? Yapmış olduğu fiillere Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet denir. Ehli sünnet vel cemaat dediğimiz zaman peki ne manaya gelir? Daha ziyade itikattaki kullanımı kastedilir. Öyle değil mi? Resulullah'ın ve sahabenin yolu üzere olup bid'at itikatlarında olmayan manasına gelir. Anlaşıldı mı? Sünnet normalde lügat manası değişmez ama aynı kelime birçok ilmin içinde kullanıldığı zaman farklı manalara ne yapabilir? Farklı manalara gelebilir. Ehl-i sünnet vel cemaat denildiği zamanki manası, itikatta kullanılan manası, yani Resulullah ve sahabenin yolu üzere olup da itikatlarına bid'at bulaştırmamış olan insanlardır. Anlaşıldı mı? Evet. قال النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi فَاِنَّهُ شُبَسُ اُمْ مَنْ يَعِشْ O kimse ki kim yaşar? مِنْكُمْ Sizden daha değil. Benden sonra فَسَيَرَا Görecektir. Normalde aslı ne? Fe ziyade, sin ziyade, yara. Sin ne için gelmiş başına? Gelecek ifadesin. Fe seyara görecektir. Neyi? İhtilafen kesiyara. Çok ihtilaflar görecektir. Evet. Fe aleykum sizin siz üzerine fe aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâil mehdiyyine râşidîn. Siz benim sünnetim ve hulefai raşidin. Aleyküm ne manaya gelir? Gereklidir. Normalde ne manaya gelir? Sizin üzerinizedir. Ne demek sizin üzerinizedir? Yani sizin üzerinize vaciptir. Sizin üzerinize gereklidir. Mesela diyelim ki konuşurken ben sana diyorum ki aleyke en tef'ale keza. Ne demek aleyke en tef'ale keza? Yani senin üzerine bunu yapman vaciptir. Sen bunu yapmak nesin? Bunu yapmak zorundasın manasında. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي İhtilaf anında size gerekli olan şey nedir? İhtilaf anında size gerekli olan şey benim sünnetime tabi olmanızdır. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ Ve raşit olan, yol gösterici olan ve mehdiin, hidayet bulmuş olan halifelerimin yoluna ne yapmanızdır? Sünnetine tabi olmanızdır. Burada sünnet ne manada kullanılmış? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış oldukları ve yaşantısı, öyle değil mi? Hakeza onun raşid halifeleri. Peygamberin raşid halifesinden kasıt kimdir? 4 tane halifedir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecma'in. Niye? Çünkü Peygamber bir hadis-i şerifte diyor ki benden sonra raşid hilafet 30 sene sürecektir. Öyle değil mi? Raşid hilafet ondan sonra ısırıcı bir saltanata dönüşecektir. Isırıcı saltanattan kasıt Emevilerin saltanatıdır. Öyle değil mi? Raşid hilafetten kasıt 4 tane halifeyi içine alan sahabenin büyüklerinin yaşadığı o dönemi kastediyor Peygamberimiz. Zaten sahabe bütün yaşantısını Resulullah'tan aldığı için özellikle itikadi konularda öyle değil mi? Onlara tabi olmak otomatikmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak. Zaten bize Resulü nakleden kimler? Bize Resulü zaten nakleden, bizzat Resulü gören insanlar ne? Bizzat Resulü gören insanlar ondan. Bakın burada sünnet aynı zamanda peygambere izafe edildiği gibi kime izafe edilmiş? Raşid olan halifelere de ne yapılmış? Raşid olan halifelere de izafe edilmiş. Evet. El-cema'atu fil-lugha. Şimdi ehli sünnet diyoruz ya, sünneti öğrendik. Ehli sünnet dediğimiz zaman ne kastediyoruz? İtikat ve amel olarak Peygamber aleyhissalatu vesselamın ve sahabenin yolu üzere olanlar. Peki cemaatten kasıt ne? Me'huzetun minel cem'i. Cemaatten alınmıştır. Ve huve dammuş şey'i. Bir şeyin toplamı. Yok. Cemaatten alınmıştır değil. Bak. Kitapları okurken şuna dikkat edelim. Bir şeyin lügat açıklamasını yaparken mesela burada geldiği gibi işte sünnet kelimesi muştakkatun min senne. Hemen senneye mana vermeyin. Sünnet sen neden türemiştir bitti. Vereceğiniz mana bu. Çünkü canım bir satır sonra adam kendisi açıklayacak manasını. Yani ne olursa olsun lügat manası açıklandığı anda siz oradan mana vermeyin. Mesela burada nedir? Me'huzetun minel cem'i. Cem'i kelimesinden alınmıştır. Tamam mı? Ha şimdi gelecek. Ve huve yani cem'in manası nedir? Dammuş şey'i. Bir şeyi bir şeye eklemektir. Bir şeyi bir şeye yapıştırmaktır. Anlatabiliyor muyum? İnsan bir araya bir insanları getirdiği zaman bu ne oldu? Bak al sana bir cemaat oldu. Bu cem oldu. Yani bir şeyin lügat manası açıklanırken ilk verilen kelimeye, türediği kelimeye mana vermeyin. Çünkü zaten kendisi mutlaka onun manasını ne yapacaktır? Onun manasını hemen bir kelime sonra veya bir satır sonra verecektir. Evet. بِتَقْرِيبِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ. Bazısını bazısına yaklaştırmakla bir şeyi bir şeye eklemektir. Öyle değil mi? Evet. يُقَالُ denilir. Cemaatuhu onu topladım. فَجْتَمَعَ o toplandı. Değil mi? Muştakkatun türemiştir minel içtimai, içtimadan türemiştir. Ve huve diddu teferruki. Bölünmenin, fırkalara ayrılmanın zıddıdır. Ne demek o zaman? Fırkalara ayrılmamak, yani bir araya toplanmak. Öyle mi? Evet. Ve diddul furkati, yine fırkanın zıddıdır. Vel cemaatu, cemaat, el adedul kesir minel nasi. İnsanların çok sayıda insandır. Çok sayıda insandır. Ve o eydan aynı şekilde taifetun minen nasi insanlardan bir taifedir. Yecmauha garadun vahidun. Bir amaç etrafında bir amaçla toplanan insanlardan bir taifedir. Bir amaç etrafında, tek amaç etrafında tek değil amaç mi? Toplanan etrafında insanlardır. Vel cemaatu cemaat humul kavmu o onlar kavimdir. Ellezine öyle bir kavim ki içtema'u ala emrin ma. Onlar herhangi bir emir. Ala emrin ma ne demek? Herhangi bir iş üzere toplanan. Bu lügat manası değil mi? Mesela biz şu anda ders için toplanmışız. Biz bir cemaatiz. Öyle mi? Adam diyelim ki adam mal satmak için toplanmış. Bunlar bir cemaat. Ne olursa olsun insanlar bir şey üzerine toplanmışsa buna ne deniz? Buna cemaat denir. Evet. El cemaatu fil istilahi cemaat istilahta hiye cemaatul müslimine. O Müslüman cemaatidir, Müslümanların cemaatidir. Ve hum onlar selefu hadihi'l ümmeti min es-sahabeti ve't-tabi'in. Onlar seleftir, hadihi'l ümmeti bu ümmetin selefidir. Sahabeden, tabiinden. Ve men tebe'ahum bi ihsanin. Ve men tebe'ahum bi ihsanin. Ve men tebe'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Din gününe kadar onlara ihsanla tabi olanlardır. Yani cemaatten kasıt, ıstılahta cemaatten kasıt nedir? Hani herhangi bir iş üzere toplananlara ehl-i sünnet demiyor. Yani ehl-i sünnet kimdir? Ehl-i sünnetteki o cemaat kelimesinin ıstılah manası nedir? Bu ümmetin selefi manasındadır. Yani hak üzere, sünnet üzere toplanmış olan insanları kastediyoruz. Cemaat dediğimiz zaman. Tamam mı? Evet. Ellezine o kimseler ki ictema'u toplandılar alel kitabi ve sünneti. Kitap ve sünnet üzerine toplandılar. Ve saru ala ma kana alayhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahiran ve batinan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zahir ve batını neyse onunla hareket ettiler o şekilde. Ve saru yani yürüdüler. Öyle değil mi? Seyrettiler. Ne üzerine? Ala o şey üzerine ki ma kana alayhi Rasulullah zahiran ve batinan. Hem dışlarından hem içlerinden. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hallerine ne yaptılar? Tabi olup o yol üzere gidenlerdi. Evet. Vakat emarallahu taala ibadehu Allah azze ve celle kullarına emretti ibadehu mümin kullarına emretti ve hassahum alel cemaati ve hassahum alel cemaati hasse onları ne yaptı teşvik etti cemaat üzere olmayı teşvik etti vel itilafi ülfet ne demek kıtlık Ellefe birleşmek ama ülfetten kast ne burada? Kalplerin birbirine ısınması, öyle değil mi? Isınmaya, kaynaşmaya. Onları ne yaptı? Onları teşvik etti. وَالتَّعَابُنُ ve yardımlaşmayı onları teşvik etti. وَنَهَاهُمْ onları nehyetti عَنِ الْفِرْقَةِ ayrılıktan ve ihtilafi ihtilaftan ve tenahuri. Birbirini boğazlamak. Nehara kesmek, öyle değil mi? Tenahara ne demek? İki kişinin karşılıklı olarak birbirini ne yapması? Kesmesi. Kasıt ne burada? Yani boğuşmaktan, kapışmaktan, kavga etmekten onları ne yaptı? Nehyetti. Evet. فَقَالَ ne dedi? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine tutun cemiyan, hep beraber topluca. وَلَا تَفَرَّقُوا ayrılmayın. وَقَالَ تَعَالَى Allah Azze ve Celle buyurdu. Dedi. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بَيِّنَتْ Beyinat geldikten sonra ihtilafa düşen ayrılanlar gibi olmayın. Evet. Dedi. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. اِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةِ İnne hâzihil milletu Milleti olur mu? Milleti İnne hâzihil millete Muhakkak ki bu millet Muhakkak yani millet bu ümmeti kastediyor. Evet. Bu ümmet Seteftariku alâ selâsin ve seb'ine 73 fırkaya ayrılacak. Sintâni ve seb'une Sintâni ve seb'une finnâri 72 fırka 72 tanesi ateşte ve vahidetun fil cenneti bir cennettedir ve hiye o el cemaati cemaattir. Şimdi bak burada ne var? Şimdi bu iki tane hadisi yan yana koyduğumuz zaman neden ehli sünnet vel cemaat diye isimlenmişler bunu anlarız. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Peki hak o bir 72'si ateşte, bir grup ise cennettedir. Öyle değil mi? Peki kimdir o bir kurtulacak olan grup ya Resulallah denildiği zaman onlar benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır diyor. Tamam, bu birinci. Peygamberin ve sahabesinin yolu üzere olmak ne? Sünnet üzere olmak. Öyle mi? Ehli sünnet, sünnet ehli. İlk başka bir rivayette onlar kimdir ya Resulallah? Onlar cemaattir diyor Peygamberimiz. Yani bir arada yaşayan, sünnet üzere toplanmış olan cemaattir diyor. Bu iki hadisin rivayetinden yola, yani bu hadisin iki farklı rivayetinden yola çıkaraktan ehli sünnet kendini isimlendirmiş. Ehli sünneti vel cemaat. Yani cemaat olup da Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ve sahabenin yolu üzere toplananlardır. Manasında ne yapılmış? Manasında kullanılmış. Tamam mı? Evet, devam edelim. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Aleykum bil cemaati. Sizin üzerinde cemaat gereklidir, vaciptir. Ve iyyakum vel firkate. Siz veya ve iyyakum aman aman sakın. Sakın. Neden? El firkata fırkadan ayrılıktan sakının. Evet. Fe inne şeytanen şüphesiz şeytan ma'al vahidi yalnızla beraberdir. Tek evet. Kişiyle beraberdir. Ve huve minel isneyni eb'adu. O iki kişiden daha uzaktır. Yani bir kişidense iki kişiden çok çok daha uzak durur şeytan, öyle değil mi? Evet. Ve men erat وَمَنْ اَرَادَ Kim ki isterse, öyle değil mi? وَحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ Cennetin ortasında bir yer isterse, cennetin güzel yerinden bir yer isterse فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةِ Ne yapsın? Cemaate iltizam etsin, cemaatle beraber olsun. Evet. وَقَالَ السَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh dedi الْجَمَاعَةُ مَا Cemaat öyle bir şeydir ki وَفَقَ الْحَقَّ Hakka muvaffakat edendir. Evet. وَاِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ Yalnız olsa da. Yalnız tek olsan başına da. Olsan da cemaat nedir? Hakka muvaffakat etmektir. Şimdi burada şöyle bir şey gördünüz şu okuduğumuz yerden. Yani burada dedik yazar ilk başta bize kitabın neyini anlatıyor? Ehl-i sünnet vel cemaatin tarifini yapıyor. Öyle değil mi? Ya çünkü kitabın ismi Akidetu Ehl-i sünnet vel cemaat. Ehl-i sünnet vel cemaatin akidesi. Şimdi biri çıkar der, iyi de bu ehl-i sünnet ve cemaat kim kardeşim? Biz bunların itikadını niye öğreniyoruz der. Bundan dolayı şeyh ne yapıyor? Önce ehl-i sünnet vel cemaatin kim olduğunu bize tanıtıyor. Selef-i salihin dediğimiz şeyin ne olduğunu bize tanıtıyor. Şimdi burada şu okumuş olduğumuz kısımda önce şunu öğrendik. Yani birinci öğrenmemiz gereken mevzu şu. Neden ehl-i sünnet vel cemaat denmiş? Çünkü fırka-i naciye hadisinde yani 72'si ateştedir. 71'i bir tanesi sadece cennettedir hadisinde. Peygamberimiz bir rivayette onlar benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır. Yani sünnet üzere olanlardır. Onlar cemaat olanlardır. Yani sünnet üzere toplanmış gruba Peygamber aleyhissalatü vesselam kurtulan grup diyor. Ehl-i sünnet de buna dayanaraktan kendisini ehli sünnet vel cemaat diye ne yapmış? Ehli sünnet vel cemaat diye isimlendirmiş. Şimdi okumuş olduğumuz kısımdan şöyle bir şey gördünüz. Allah azze ve celle kesinlikle Müslümanların ayrılmasını ne yapmıyor? Ayrılmasını istemiyor. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا diyor. Hep beraber, yani ümmete komple bir çağrı bu. Grup grup değil. Hep beraber ne yapın? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ihtilafa düşenler gibi ne olmayın? وَلَا تَفَرَّقُوا fırkalara bölünmeyin diyor Allah azze ve celle. Lakin bu da bir emir. Yani herkese burada Peygamberimizin emrini öğrendik. عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ Yani ne yapınız? Cemaat olunuz. Sizin üzerine cemaat nedir? Cemaat gereklidir. Bunları görmemiz gerektiği gibi hakeza Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu hadislerini de görmek zorundayız. O da nedir? Sizden kim yaşarsa benden sonra bir takım ihtilaflar görecek. Öyle değil mi? Yani Resulullah'tan sonra ümmetin arasında ihtilafın vuku bulacağını en azından ne yapacağız? Göreceğiz. Hakeza bu ümmet 73 fırkaya ne yapacak? Bu ümmet 73 fırkaya ayrılacak. Öyle mi? Şimdi bu bize neyi gösterir? Bu bize gösterir ki tamam biz cemaat olmakla emrolunmuşuz, olunmuşuz ama bu ümmetin ihtilafa düşeceğinden, bu ümmetin bölüneceğinden ve bu bölünmenin cumhurunun yani 73'ten 72'sinin de ateşte olacağını da ne yapmakla mükellefiz? Ateşte olacağını da aynı zamanda bizler bilmekle mükellefiz. Şimdi böyle olunca bu defa ne yapacağız? Çözüm arayacağız o zaman. Cemaat olmak farz. Ümmetin bölüneceği bir kesin, öyle değil mi? Cemaat olmak farz. Şey Talha, sen biraz dışarıya çık. Biraz dışarıya çık. Cemaat olmak farz. Öyle mi? Ümmetin bölüneceği de bir kesin. O zaman ne yapacağız biz peki? O zaman biz çözüm arayacağız. Çözüm arayacağız ne demek? Yani tamam nasıl cemaat olacağız o zaman? Ha, o zaman bakacağız Resulullah bir çözüm üretmiş mi? Üretmiş. Çünkü Allah Resulü zaten hiçbir şeyi çözümsüz, din alanında hiçbir şeyi çözümsüz bırakmaz. Çözüm ne? Benim ve Raşid halifelerimin yoluna tabi olacaksınız. Çözüm ne? Benim ve sahabemin yolu üzerine ne olacaksınız? Yolu üzerine olacaksınız. Yani o zaman ehli sünnet vel cemaat demek her şey üzerine toplananlar manasına gelmez. Öyle mi? İhtilaflarda, bozukluklarda sadece ve sadece Allah Resulü'nün ve selef-i salihinin yolu üzere tabi olanlar ehli sünnet vel cemaat ismini almaya hak sahibi olanlardır. Yoksa rastgele toplananlara ne denmez? Rastgele toplananlara ehli sünnet vel cemaat denmez. Aynı zamanda buradan neyi çıkarıyoruz? Aynı zamanda buradan şunu çıkarıyoruz. Cemaat mefhumunda sayı önemli değildir. İkinci mevzu, cemaat meselesinde sayı önemli değildir. Niye? El cemaatu ma vafaqa'l hakka. Cemaat hakka ne yapanlardır? Uygun olanlardır. Öyle değil mi? Velev tek başına olsan da. Şu anda cemaat dediğimiz zaman insanların aklına hemen ne geliyor? Rastgele bir araya toplanan insan topluluğu anlamına insanlar anlıyorlar. Öyle değil mi? Rastgele bir araya gelen insan topluluğu. İslam'da cemaatten kasıt ne değildir? İslam'da cemaatten kasıt kesinlikle bu değildir. Hak üzere bir araya toplanan insanlar velev az dahi olsalar İslam'da cemaatten kasıt nedir? Cemaatten kasıt budur. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veya şöyle diyelim, bugün insanların gözünde doğru olmanın, öyle değil mi? Doğru olmanın ölçüsü nedir? Çok olmaktır. Yani çoksan, çok insan senin etrafına toplanmışsa, çok kişiyle aynı cemaatte berabersen, demek ki sen haksın, sen doğrusun. Anlatabiliyor muyum? Bak diyor adam, falan adam diyor yıllardır çalışıyor, 10 senedir, 15 senedir çalışıyor, 5 kişi bile yok etrafında. Bak diyor falan adam 5-6 milyon olmuş. Bu hak olmanın ölçüsü ne değildir? Bu hak olmanın ölçüsü değildir. Sayının İslam'da bir değeri yoktur. Öyle rasuller gelecek ki kıyamet gününde yanında bir kişi var. Öyle rasuller gelecek ki iki kişi var. Öyle rasuller gelecek ki yanında hiç kimse yok. Bu peygamberin hak sahibi olmadığını, bu peygamberin yanlış olduğunu mu gösterir? Asla. Öyle değil mi? Ve biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bilakis çoğunluğun her zaman batıl ehli olduğunu, çoğunluğun şirk ehli olduğunu, çoğunluğun heva ve hevese tabi olduğunu, çoğunluğun bizi Allah'ın yolundan saptıracağını Kur'an-ı Kerim'den apaçık bir şekilde ne yapıyoruz? Görüyoruz. O zaman ne diyoruz? Ve Peygamberimiz de bölünmeyi anlattığı zaman ümmette 73-72 %99'un cehennem ehli olduğunu söylüyor Peygamberimiz. %1 sadece kurtulacak diyor. Ve bazıları işte bu hadis şöyledir, böyledir, bu hadis olmaz falan filan diyor ama işte bu hadisin Kur'an-ı Kerim'e falan bir muhalefeti de söz konusu değil. Bilakis Kur'an-ı Kerim'de karar kılmış olan ve vakıada da sabit olmuş olan bir emri Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere ne yapıyor? Bizlere beyan ediyor. tarihte de olmuş olan bir gerçeği Peygamberimiz bize ne yapıyor? Peygamberimiz bize beyan ediyor. Demek ki buradan ne öğreneceğiz? İki şey öğreneceğiz. Yani cemaatten kasıt herhangi bir iş üzere toplananlar da değildir. Cemaatten kasıt çoğunluk da değildir. Cemaatten, ıstılahta cemaatten kasıt nedir? Hak üzere toplanmış olan insanlar demektir. Sayısı az olmuş, çok olmuş, bir kişi olmuş, iki kişi olmuş ne değildir? Bir kişi olmuş, iki kişi olmuş çok da önemli değildir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Demek ki ehl-i sünnet dediğimiz zaman o zaman kimi kastediyoruz? İhtilafların vuku bulduğu yerlerde ve ihtilafların vuku bulmadığı yerlerde Peygamberin ve sahabenin yolu üzere toplanan topluluğa ehl-i sünnet diyoruz. İster 1400 sene önce yaşamış olsun, ister şu anda yaşamış olsun fark etmez. Zaten ehl-i sünnet zaman ve mekanla kayıtlı olan ne değildir? Zaman ve mekanla kayıtlı olan bir şey değildir. Evet, devam et. Sen devam et Murat. Ehl-i sünneti ve cemaati, ehl-i sünnet ve cemaati. Humul mutemassikûne bi sünnetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılanlardır. Evet. Ve ashabihi ve ashabına sarılanlardır. Ve men tabi'ahum ve onlara tabi olanlardır. Ve seleke sebi'lehum. Olmaz, onlara tabi olanlardır olur mu? Humul mutemessikûne, onlar yapışanlardır. Neye yapışanlardır? Bi sünnetin nebi, peygamberin sünnetine başka, ve ashabi, ve onu ashabının sünnetine başka, ve men tebi'ahum, onlara tabi olanların sünnetine başka, ve seleke sebilehum, ve onların yolunda seyredenlerin, yani Resulullah aleyhissalatu vesselamın ve sahabesinin yolunda seyredenlerin sünnetine tabi olanlardır. Nerede? Fil i'tikadi, itikad konusunda, vel kavli, söz konusunda, vel ameli, ve amel konusunda. Anlaşıldı? Evet. Vellezine, onlar ki istikamu, istikamettedirler, ittibai, tabi olma üzerine, ve canibu, ibtidau, bidatların sakınmada doğrudurlar. Bir daha oku, vellezine o kimselerdir ki, vellezine o kimselerdir ki, istikamu, istikamet bulmuşlardır. Alel ittiba'i. İttiba üzere istikamet bulmuşlardır. Ve canebu el ibtida'a. İbtida'tan da ne yapmışlardır? Uzaklaşmışlardır. Öyle değil mi? Ve hum onlar bir kav bâkûne. Bâkûne kalıcılar. Evet. Zahirûne. Açıktırlar, zahirdirler. Mansurûne yardım olmuşlardır. Olmuşlar. İlâ yevmil kıyameti. Kıyamet gününe, ahirete. Kıyamet gününe kadar. Fettibâuhum tabi huda, hidayete tabi olanlardır. Yok. Fettibâuhum, onlara tabi olmak huden, hidayettir, huda. Ve hilâfuhum dalâlûn, ve onlara muhalefet etmek de nedir? Sapıklıktır. Tamam mı? Evet. Ve ehl-i sünneti ve cemaati, ehl-i sünnet ve cemaat yetemeyyezûne, temeyyüz ederler, ayrılırlar. Min gayrihim, min gayrihim, an gayrihim, kendilerinin dışında olan minel fırakî, fırkalardan ayrılırlar, temeyyüz ederler. Neyle? Bi sıfatin, sıfatlarla. Ve hasâisin, ve hasâisin olur mu? Ve hasâise, ve mi, evet. Ve bazı hasletlerle, öyle değil mi? Ve mizatin minha, bazı özelliklerle, o da nedir? O da şunlardır. Evet. Bir, ennehum muhakkak onlar ehlül vasati, vasat ehlidir. Ve i'tilali, yine vasat ehlidir. Ölçü ehlidir, öyle değil mi? İ'tidal, ölçülü olmak. Beynel ifrati ve tefriti, tefrit ve ifratta arasında ölçü ehlidirler. İfrat ne demek? Aşırı gitmek. Tefrit ne demek? Gevşeklik. Öyle değil mi? Bu ikisinin arasında ölçülü ve vasattırlar. Beynel guluvvi vel cefai. Ne demek? Aşırılık ve yine aynı şekilde gevşeklik arasında nedirler bunlar? Donukluk arasında bunlar şeydirler. Vasattırlar. Sevâ ister kâne fî bâbil itikâdi, akideti, ister akide babında olsun, emin ahkami ahkam ahkamda olsun. Ahkam babında olsun. Av suluki veyahut da ahlakta ahlak babında olsun. Fahum onlar vasatun vasattır. Beynel piratil ümmeti ümmetin diğer fırkalar arasında vasattır. Keme nasıl ki ennel ümmete muhakkak ümmet vasatun beynel mileli. Nasıl ki milel demek milletler demek normalde kasıt dinler. Milelden kelimesinden kast edilen dinler. Nasıl ki İslam ümmeti diğer dinler arasında ortasında vasat bir çizgiye sahipse ehli sünnette İslam ümmeti fırkaları arasında vasat bir çizgiye sahiptir. Nerede? Ehli sünnet mesela itikatta vasattır. Örneğin iman ve küfürde. Öyle değil mi? Haricilere göre nedir? Haricilere göre her günah işleyen kafirdir. Mürciyeye göre hiç kimse kafir değildir veya cehmiyeye göre. Ehli sünnet nedir? Ehli sünnet der ki biz amelle insanlar helal görmediği müddetçe insanları tekfir etmeyiz. Küfür olduğu zaman da şartlar ve engeller gözetildikten sonra bir insanı ne yaparız? Bir insanı tekfir ederiz. İkisinin arasında ne dururlar? İkisinin arasında vasat dururlar. Ahlakta ne? Bazı insanlar gibi tamamen ahlaksız davranırlar. Hiç ahlaka önem vermeden yaşarlar. Ne de bazı insanlar gibi Budist ve Hinduizmin getirmiş olduğu ahlak kurallarına uyup sofilik adı altında din yaşarlar. İkisinin ortasında zühde, takvada, sabırda en önde olan insanlardır. Ama bunu Hinduizm'den, Budizm'den alanlar değil de bunu Peygamber'in sünnetinden ne yapanlardır? Sünnetinden alanlardır. Ahkam konusunda yapabileceklerinin dışında kendilerini bir şeyle mükellef kılmazlar. Ne bazıları gibi amele çok aşırı yönelip kendi kendilerini helak ederler ne de amelde gevşek davranırlar. Ne yaparlar? İkisinin ortasında vasattırlar. Sürekli yaptıkları hayır amellerinde ne yaparlar? Hayır amellerinde devam ederler. Anlaşıldı? Evet. İki İftisarahum yetindiler, onlar yetindiler. Bittelakki almada alel kitabi ve sünneti. Kitabı ve sünneti almada yetindiler. İftisarahum fittelakki, telakkide algılayış ve kabulde ne üzerine iktisar ederler, yetinirler? Alel kitabi ve sünnet. Kitap ve sünnet üzerine. Evet. وَالْاِهْتِمَامُ önem verirler. Verirler. Bihime o ikisine وَالْتَسْلِيمُ teslim olurlar. Neye? لِلْنُسُوسِهِمَا onun naslarına. وَفَهْمُهُمَا o ikisini anlarlar, fehmederler. Ne üzere? عَلَى مُقْتَدَى مَنْهَجِ السَّلَفِ selef-i salihinin menhecinin gerektirdiği üzere o ikisini ne yaparlar? O ikisini anlarlar. Şimdi arkadaşlar bu nedir? Bakın bu özellik, ikinci özellik Ehl-i Sünnet'in aslında en belirgin özelliğidir. Yani Ehl-i Sünnet'i diğer fırkalardan ayıran şey nedir? Ehl-i Sünnet'in tek kaynağı kitap ve sünnettir. Yani Ehl-i Sünnet'i diğerlerinden ayıran şey budur fırkalardan. İkinci özellik nedir bunun içerisinde? Ki ikinci özellik, kitap ve sünneti de kendi kafalarına, kendi zevklerine göre anlamazlar. Ne üzere anlarlar? Kitap ve sünnetin pratik nasıl yaşandığına bizzat müşahede etmiş ve peygamberden bu anlamda tezkiye almış olan selef-i salihinin yani sahabenin ve onlara ihsan ilkesi üzere tabi olanların metodu üzerine anlarlar. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Mesela buraya bir yazılı metin yazayım, örnek veriyorum. Su içmek kötüdür. Enes gelir bakar, su içmek kötüdür. Ya der ki herhalde tamam der, normal su içmek kötüdür. Her halükarda su içmek kötüdür. Murat gelir der yok ya, yani abinin yaşadığı dönemi bilmek lazım. Belki o dönemde suda fazla klor vardı ondan dolayı öyle dedi. Yoksa niye durduk yere su içmeye kötü desin mesela. Emre gelir, aynı yazıya bakar, yok yok der o dönemde kullanılan kaplarda genelde hani der işte hocanın yaşadığı dönemde insanlar genelde müşrikti. Müşrikler de genelde içki içiyordu. O içki su, yani su içki kabında içildiğinden dolayı su içmek kötü diyor. Yoksa niye su temel bir ihtiyaç, niye suya böyle desin der mesela. Arkasında mesela Ahmet gelir, Ahmet buna bakar, su içmek kötüdür mesela der. Yok ya der, bu başka bir nasla çelişiyor. Ya o nas bunu neshetmişler ya da biz tercih yapacağız diyeceğiz. Bak aynı yaza, yani 10 harften oluşan bir şey, su içmek kötüdür. Öyle değil mi? Bak her gelen insan farklı bir yorum yaptı. Öyle değil mi? Öyle mi öyle değil mi? Ama benimle aynı anda ortamda bulunan Murat dese ki öyle değil arkadaşlar. O zaman bizim zamanımızda mesela suyun içerisinde işte dediğim gibi çok fazla ilaç olduğu için ve suyun dışında içilen başka içecekler olduğu için su içmek kötüdür demişti hoca mesela. Bak ne oldu? Bütün tartışmaya son noktayı kim koydu? bu sözden kast edilenin ne olduğunu, bu ortamı yaşayan adamın söylemiş olduğu söz oldu. Öyle değil mi? İşte sahabenin naslara karşı yaptığı yorumla bizim yorumumuz arasındaki fark ne? Fark bu. Kur'an sünnet de sonuçta yazılı olan bir metin. Öyle değil mi? Her bakan bambaşka bir şey anlıyor. Öyle mi? Her bakan bambaşka ne yapıyor? Her bakan başka bir şey anlıyor. İşte o ortamda yaşamış olmaları, peygamberin o nasıl, hangi ortamda, neye, kime, ne için söyledi ve nasıl muamele ettiğini bildikleri için bunlar yazılı metnin neleridirler? Bunlar yazılı metnin pratikleridir. Yoksa bazılarının anladığı gibi bizim amacımız burada bir insan grubunu takdis etmek, insan grubunu ilahlaştırmak veya rableştirmek değildir. Öyle değil mi? Onların da hatası olsa biz bunu da ne yaparız? Edep ve ahlak içerisinde beyan eder, zikrederiz. Onlar da birbirinin hatasını zikretmişler çünkü. Ama burada selefin menheci üzerinden kasıt nedir? İşte budur. Yani normalde bir yazılı metni ortaya koyduğun zaman her gelen bambaşka bir şey anlayabilir. Bak ama vermiş olduğum örnek. Aynı bir Kur'an ayetine görüyoruz değil mi? Bir tefsir okuduğumuz zaman aynı böyle. Her gelen bambaşka bir yorum yapmış. Ama sahabenin yapmış olduğu tefsir olaya son noktayı ne yapandır? Olaya son noktayı koyandır. Neden? Çünkü onun pratiğini, onun vakasını müşahede etmiş bu insanlar. Ondan dolayı ehli sünnetin özelliği din algılayışları kitap ve sünnet üzeredir. Burada da onları diğer fırkalardan ayıran bir özellik var. Kitap ve sünneti de kendi kafalarına göre ne yapmazlar? Anlamazlar. O ortamı yaşamış, o nasların pratiğini görmüş ve Resulullah'tan tezkiye almış olan, yani başta sahabe ve onlara ihsan ilkesi üzere tabi olanların menheci ve anlayışı üzerine kitap ve sünneti ne yaparlar? Anlarlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yeter mi? Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. Üçüncü maddede duralım. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ